Podobał się tydzień temu, czarował i dzisiaj John Mayall. Jeszcze parę utworów na tej płycie, ale nie wiem, czy uda nam się po nią sięgnąć ponownie. Uda się powrócić do naszego smoka Bartłomieja, a słucha nas Bartek na peronie. W związku z tym pozdrawiamy go. No właśnie. I przechodzimy do opowieści. Jak wiadomo, cała partia francuskich rogali się spaliła, no i nasz bohater poszedł do piekarni. Czego łaskawy pan sobie życzy? Spytał uwalany mąką grubas i grzbietem dłoni otarł pot z rozgrzanego czoła. Chciałbym tu pracować, wyznał Bartłomiej, najchętniej w charakterze pieca. Grubas z niedowierzaniem zmierzył wzrokiem elegancki płaszcz z wielbłądziej wełny, przerzucony przez ramię Bartłomieja. Czy jest pan bardzo ognisty? Spytał. W odpowiedzi smok zionął ogniem. Był to naprawdę pierwszorzędny płomień, więc temperatura w piekarni natychmiast podskoczyła o parę stopni. Może być, kiwnął głową gruby piekarz. Zaczynamy o pierwszej. Ale ty masz być w robocie pół godziny wcześniej i lepiej, żeby się nie spóźnił, bo wyleje na pysk. Bartłomiej tak się ucieszył, że nawet nie zauważył, że nowy pracodawca przeszedł z nim na ty. Szczęśliwy jak nigdy dotąd w podskokach zmierzał do swojego luksusowego apartamentu na pierwszym piętrze kamienicy nieopodal Starego Rynku. W drodze kupił najlepszego szampana i czekoladki z likierem, żeby uczcić swoje nowe zajęcie. Jak cudownie mi się poszczęściło, szeptał wzruszony, wbiegając na piętro. Nie dość, że praca szlachetna, to od razu na nocną zmianę. Gdybyż to widziała moja znajoma w kawiarni. Rozmarzył się Bartłomiej. Podniecony bez słowa minął nocnego stróża Ambrożego, mimo że ten jak zwykle skłonił się grzecznie i uchylił czapki. Zjadł czekoladki, wypił szampana i położył się do łóżka, ale nie mógł zasnąć. Do rozpoczęcia pracy zostało jeszcze 5 godzin, ale podekscytowany smok zamiast spać leżał na wznak i wpatrywał się w sztukaterię na suficie. Liczył winne grona z gipsu i wzruszony, zastanawiał się, jak też będzie wyglądać teraz jego życie, gdy dokona się w nim tak radykalna zmiana. No i niech sobie leży, może nie zaśnie, powinien włączyć radio i posłuchać osobliwości, a w nich... No właśnie, kolejna muzyczna propozycja. Rozglądam się, bo aż zapomniałem, co państwu chciałem zaserwować. A, Dale Riada. Państwo się pytają, co to za zespół, odpowiadam: Dal Riada. I zarówno Dal Riada, jak i Wirasztok i Barbaro jeszcze, trzeci zespół, to byty artystyczne, które objawiły się zupełnie przypadkiem na Łomeksie, który, jak wiadomo, jest imprezą poświęconą muzyce świata i muzyce folkowej. Pytam się wszystkich przedstawicieli różnych krajów na ich stoiskach, czy nie mają przypadkiem czegoś mocniejszego. Coś mocniejszego zawsze się znajdzie, bo to naprawdę rozrywkowe targi, ale muzycznie czegoś mocniejszego, i od jakiegoś czasu ci, którzy stale na tych targach bywają, znając moją słabość do cięższego brzmienia, przywożą różne propozycje. No i Węgier zaskoczył kiedyś właśnie i Dal Riadą, i Wirasztokiem, i Barbaro. Wówczas jeszcze w ogóle nie mieliśmy pojęcia, że coś takiego na Węgrzech jest grane. A, no ale to chyba było o dudziarzu. Nie trzeba być Sherlockiem, by sobie tak wykombinować. I a propos tego dudziarza, następny utwór też będzie, ale no właśnie, nasz bohater Bartłomień leży sobie w łóżku i myśli, czy stanie się innym smokiem, bardziej uduchowionym, lepszym, godnym? Właśnie, godnym czego? Punktualnie z wybiciem północy wstał z łóżka, zawiązał pod szyją jedwabny fular przywieziony z Paryża, złapał parasol i zbiegł po schodach, nie dotykając poręczy. Ambroży czuwał w małej kanciapie obok bramy. Pora była późna, więc przysypiał z łokciem podłożonym pod policzek zamiast poduszki. Piękna noc, uprzejmie zagaił smok. Nagle poczuł dziwne powinowactwo ze starym cieciem. To dlatego, że obaj jesteśmy ludźmi pracy, pomyślał. Nos jak noc, odparł sennie Ambroży, otwierając bramę. O, pan Bartłomiej, o tej porze dokąd? Na bibkę? Do pracy, mój drogi. Do pracy, odparł bardzo siebie zadowolony smok. Wręczył stróżowi drobną monetę i zostawił go na wpół otwartą gębą. Okna kamienic były ciemne jak noc otulająca ich dachy, ale gazowe latarnie rzucały ciepły blask na opustoszałe ulice, którymi smok zmierzał do piekarni. Niekiedy w jakiejś bocznej uliczce zabrzęczał kosz na śmieci penetrowany przez bezpańskiego kota, kiedy indziej rozległ się pospieszny tupot butów. To spóźniony mieszczuch porzucał miłe towarzystwo w knajpie na rogu i wracał do domu na spotkanie z rozgniewaną małżonką. Bartłomiej z uśmiechem witał te rzadkie hałasy. Miasto śpi, myślał. To rzecz normalna, że jedni odpoczywają, a drudzy pracują. I dumnie wypił pierś. Minął piwnicę pod zieloną kokardą. Mimo późnej pory młoda kelnereczka wciąż była na posterunku. W kawiarni nie było już gości, ale ona przecierała stoliki, stawiała na nich odwrócone do góry nogami krzesła i zmywała zadeptaną za dnia podłogę koło bufetu. Nawet nie wie, jak wiele jej zawdzięczam, pomyślał wzruszony smok. Trzeba by jej kupić z rana jakieś kwiaty, albo co. Minął kawiarnię i dotarł do piekarni. Mimo późnej, albo jak to woli wczesnej pory, wewnątrz kręcili się jak w ukropie zapracowani ludzie. O, i niech się kręcą. Był dudziarz z Węgier i teraz Antoni Kania, a dudy. Thank you. przenikania. Dla mnie to płyta na peronie, już to powiedziałem, 25-30-lecia to wiadomo dlaczego, ale 25, bo 25 lat ma RCKL, nasza radiowa komórka. To chyba dobre słowo, zajmująca się folkiem. Wiele płyt mamy w związku z tym zabawę i głosujemy na te najważniejsze płyty 25-lecia folkowe. Wiele płyt, które rozbudziły wyobraźnię i artyści po ich wysłuchaniu chwytali za instrumenty i zainspirowani tworzyli własne utwory, ale Antoni Kania, płyta z serbakami, jedyna w swoim rodzaju, jakoś nikt tą drogą chyba nie podążył, bo Antoni Kania jest jeden i nie ma co go podrabiać. Tak myślę. Za moich młodych lat, gdy nie było płyt tych zagranicznych i nie było kontaktu z artystami stamtąd, nie było internetu, radziliśmy sobie w ten sposób, że mieliśmy nasze własne zespoły grające repertuar, czy to celtycki, czy andyjski. I no właśnie, to był znak czasu. Później wszystko to się jakoś rozwinęło i dzisiaj nikt nikogo nie naśladuje. Każdy podąża własną ścieżką i wyrabia sobie własny muzyczny talent. Dlatego też tak patrzę, że ze zdziwieniem, że sukces odnosi artysta, który nagle śpiewa prawie tak samo jak Niemen. Nie wiem, ile jest w tym artyzmu, no, ale niech będzie. Powracamy do naszego smoka, który stawił się w robocie. Aha, jesteś wreszcie, przywitał go znajomy głos. Myślałeś, że będziemy tu na ciebie wiecznie czekać? O której to się przychodzi do roboty, co? Jest dopiero kwadrans po północy, zauważył uprzejmie smok. Umówiliśmy się najpóźniej na wpół do pierwszej. Łżesz jak pies, warknął piekarz. I nie pyskuj mi tu przy ludziach, bo dostaniesz po gębie. Smok jeszcze zastanawiał się, co właściwie piekarz ma na myśli, gdy ten rzucił w niego białym niegdyś fartuchem. Ściągaj te cudaczne łachy, ale już. Bartłomiej posłusznie zdjął marynarkę od garnituru, jedwabny fular i kamizelkę i opasał się przyciasnym fartuchem. Co mam robić? Spytać. Przestań pytlować jęzorem i weź się wreszcie do roboty. Tam jest dzieża z ciastem na pączki. Będziesz się miesił tak długo, aż zrobi się pulchne jak tyłeczek mojej żony. Zrozumiałeś? Jak tyłeczek pańskiej żony, powtórzył smok. No, no, nie bądź taki bezczelny, pogroził mu pięścią piekarz. Co wolno wojewodzie, to nie tobie, smrodzie. Bartłomiej nic na to nie odpowiedział. Posłusznie zajął się ciastem. Praca nie wydawała mu się ciężka, ale po kwadransie międlenia, mieszaniny mąki, jaj i wody stwierdził, że strasznie mu się chce podrapać po nosie. Obie łapy oblepiło mu drożdżowe ciasto, więc spróbował potrzeć nos nad garstkiem. Ty draniu, co robisz? Wrzasnął mu tuż nad uchem gruby piekarz. Łotrze, sabotażysto, kanalio, trzymaj swój zasmarkany nohal z dala od mojego ciasta. W tej piekarni nadziewamy pączki konfiturą z róż, a nie smoczymi glutami. Zdzielił osłupiałego Bartłomieja przez łeb mokrą szmatą i odgonił od dzieży z ciastem. Kto ci pozwolił dotykać ciasta? No kto? Powiedz kto. No pan mi kazał. Jeszcze jedno słowo i wyrzucę cię na zbity pysk. Smoczo paskudo. Bartłomiej przezornie zamilkł, ale w głębi ducha pomyślał, że godność pracy, o której tak marzył, przedstawia się w piekarni, no, zgoła osobliwie. Grubas kazał mu teraz zadbać o to, żeby ogień pod wielkim rondlem z olejem, w którym smażyły się pączki, był gorący i równomierny. Teraz pokażę mu, co potrafię, pomyślał Bartłomiej. Na tym się znam. zebrał siły, wydął policzki i chuchnął najmocniej jak potrafił. Z pyska wydobył się niebiesko-pomarańczowy płomień najwyższej jakości, a olej w garnku zabulgotał. To ma być ogień, warknął piekarz. Moja matka nieboszczka potrafiła lepiej ziać. Przyłóż się bardziej, bo znowu oberwiesz, jak mi Bóg miły. Bartłomiej się przyłożył. Przez kwadrans z okładem ział ogniem ze wszystkich sił, tak, że pomocnicy piekarza ledwie nadążyli z wrzucaniem i wyławianiem pączków w gorącym oleju. Żwawiej, żwawiej, no nie gust się, popędzał go mistrz piekarski. Nie jesteś na pikniku. Mijały nocne godziny, a smok chudł i chuchał i dmuchał, dmuchał i chuchał, aż poczuł, że kręci mu się w głowie. Na chwilę przestał, przysiadł na stołku i ciężko dysząc otarł rękawem zroszone czoło. Kropla potu zakołysała mu się na czubku nosa i spadła na białą od rozsypanej mąki podłogę. A więc tak wygląda praca, pomyślał gorzko Bartłomiej. Żadnej poezji, zero romantyzmu, po prostu charowa i tyle. Ech, jak mogłem być tak głupi. No właśnie, a u nas powracamy do Węgrów. Aven le Roma. Ale te ana 26 minut jeszcze mamy, w związku z tym musimy szybko zmykać do piekarni, gdzie smog trochę się rozczarował. Jak mogłem być tak głupi? Spytał i tu przerwaliśmy. Rozmyślania przerwało mu ciche chrząknięcie. Piekarz stał nieopodal z założonymi na brzuchu rękami i przyglądał mu się z niesmakiem. Nie będzie z ciebie pożytku. Za miękki jesteś. Masz tu zapłatę za dzisiejszą noc i zmykaj. Rzucił smokowi drobną monetę. Bartłomiej bezmyślnie obrócił w palcach pieniądz. Tati sam wręczył przed kilkoma godzinami stróżowi Ambrożemu za otwarcie bramy. Wydawało mu się to niezwykle śmieszne. Zaczął chichotać pod nosem, trząść, parskać, a na koniec z oczu pociekły mu łzy. Piekarz przyglądał mu się niepewnie. Wydawało mu się, że smok zgłupiał z rozpaczy i zrobiło mu się go żal. Kup sobie coś ładnego i nie przychodź więcej. Nie proś o następną szansę, bo i tak się nie zgodzę. Zwyczajnie się nie nadajesz. Bartłomiej po prostu wył ze śmiechu. Włożył kamizelkę i marynarkę, złapał parasol i skierował się ku wyjściu. Nawet nie zawiązał fularu. Hej, ty! Dobiegł go głos piekarza.

autopromocja. Każde, ale to każde stworzenie, nawet tak paskudne jak kot, też lubi, żeby je pogłaskać. Piotr Frączewski czyta wybrane felietony Janusza Głowackiego z tomu Jak być kochanym. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Od najbliższego poniedziałku około 11.50. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. A my zapraszamy do naszego smoka. Nagle smokowi przypomniało się, wiedzą państwo, że miał skierować się do piwnicy. Jeszcze nie ustąpiła noc, jeszcze nie pogasły wszystkie latarnie, to już było. Smok przyglądał się naszej kelnereczce bez słowa. Ruchy dziewczyny już nie wydawały mu się podobne do wędrówki ciał niebieskich. Nie było w nich nieodzowności i konieczności symbolizującej kosmiczny ład. Tak wygląda ruch zniewolonej maszyny, pomyślał Bartłomiej. Ta dziewczyna jest jak robot. Straciła duszę. Ogarnął go niewysłowiony żal. Może nie jest za późno, pomyślał. Uciekniemy razem na tropikalne wyspy. Będziemy pływać w ciepłym morzu, łowić kolorowe motyle, wygrzewać się na słońcu. Pieniędzy mam dosyć. Starczy dla dwojga. Wiedziony impulsem pchnął drzwi i postawił na pierwszym z brzegu stoliku tackę z pączkami. Nie zdążył jednak nic powiedzieć, bo ubiegła go kelnereczka. Nie rozpoznała w nim stałego bywalca kawiarni. Wydał się jej zwykłym chłopakiem od piekarza, który znowu pomylił drzwi. Gdzie lezie, zaraza? Syknęła. Nie wie, że pączki niesie się od zaplecza? Chce dostać ścierką bez ten durny łeb? I zamachnęła się na niego mokrą szmatą do zmywania kontuaru. W oczach smoka zaszkliły się łzy. Ona jest już nie do uratowania, pomyślał. A potem zrobił to, co tak naprawdę miał ochotę zrobić od samego początku. Pożarł dziewczynę wraz z jej szmatą. Teraz jest wolna, mruknął sam do siebie, ale w głębi ducha wiedział, że to tylko wymówka. Następnego dnia wstał późno, zjadł lekkie śniadanko i udał się do parku na poranną lekturę kuriera. Koło południa, gdy słońce było już wysoko na niebie, zaszedł do kawiarni. Między stolikami uwijała się całkiem nowa dziewczyna. Bartłowiej uznał, że jest bardzo smakowita. A ja przypomnę, że to opowieść o Bartłomieju z tomu Smoki wyobraźni Pawła Wakuły i że bohater tej opowieści, czyli pan Paweł, w pociągu dzieli przedział ze smokiem i czyta jego brulion. Ale do tego pewnie jeszcze powrócimy. Co do zupełnie nowej pani w kawiarni, to jest pomysł, by sięgnąć po Jennifer Noxon i przypomnieć jej płytę Patrz, gdzie leziesz. Bo opowieść właśnie o kelnerce z Bottomless Cafe i o tym, jak marzy i jak się spełnia. Coffee after coffee from a bottomless pot. 20 years behind her and 80 to go. Chatting about her Romeo. Been living on her own for a couple of years. Smarts in her pocket and a handful of fears. Weaving through the tapes, going everywhere. Time blowing through her hair. People always ask her, what you gonna do? Are you gonna settle down or go? She said, I've got to do some roaming. I'm going to buy a van, take to the road. She said, no plan is the best plan of all. I'm throwing my hat to the wind. find him with more to go, stories to unfold. He gives her a nod and familiar smile. She's known him as a regular for quite a while. They've been talking other dreams for the days to come. She wipes away the crumbs. And people always ask him, what you gonna do with your new goal? Watching your new walk and shoes. He said, I'll lean in one direction when I get out of bed. That's where I'll head, he said. No plan is the best plan of all. I'm throwing my hat to the wind. I'm taking time to answer my call. With no plan, no plan. Up there's a brand new waitress at the bottomless cup. 40 years behind her with more to go, chatting about her Romeo. Jennifer Noxon z Kanady, znajoma, której nie widziałem nigdy na oczy, ale to przyjaciółka dobrego mego przyjaciela, który wyemigrował tam właśnie. A Jennifer Noxon jest nauczycielką i uczy obcokrajowców angielskiego. Tak się poznali. W związku z tym mamy trochę płyt Jennifer Noxon, która chciałaby przyjechać do Polski i zaśpiewać. Opowieść o kelnereczce. A powracając do Antoniego Cani, to jego udział w dzisiejszej audycji jest jak najbardziej na miejscu, bo w latach 70., bodajże 77 rok, do Polski przyjechał węgierski zespół folkowy i po raz pierwszy pojawiła się nazwa folk w szerszym obiegu. Antoni Kania na koncercie był, zakochał się w węgierskiej muzyce i w muzyce folkowej zwłaszcza, i tak narodził się Antoni Kania, a potem zespół Syrbacy. A zatem to węgierski trop w naszej sztuce. I no właśnie, ciężko by było nie przypomnieć Antoniego dzisiaj. Państwo proszą o Martę Szybesztyn raz jeszcze i uginam się pod tą prośbą wszelako. Zanim ona, to jeszcze Folka Telep. Hat mit Fugas mondani, azt fogja gondolni. Minuty tylko. Zegar nie jest naszym sprzymierzeńcem. W związku z tym na zakończenie we fragmencie Marta Szebestien. Patrzę tylko, że nie zmieściła nam się opowieść z tomu Czarne Miasto pewnego węgierskiego pisarza, ale ponieważ krotochwilna i krótka, to zamawiam ją na za tydzień. A teraz już żegnając się z Państwem, w dobrym towarzystwie porzucam z Martą Szebestien właśnie.